Charlotte zaman zaman Bay Brand'ın pes etmiş olabileceği fikrine kapıldığında bir anlığına büsbütün ürperdi. Felix'in kelimelerini babasına aktarmada çok fazla cesaret gerektiğinden kendi kendine hayli sakin olmayı öğrenene kadar beklemeyi uygun görmüştü. Fakat şu an Bay Wentworth'a son derece kaygılı olduğunu anlatmaya başlamıştı bile. Felix içeri girdiğinde bu fikrini geliştirmeye, endişesinin nedenlerini birer birer anlatmaya başlamak üzereydi. Bay Wentworth bacaklarını çaprazlamış, yavan ve sade görünen Boston Advertiser'ı elinde tutmuş oturuyordu. Felix sanki söyleyecek özel bir şey varmış gibi gülümseyerek içeri girdi ve amcası ona bu olayı hem ümit edercesine hem de karşı çıkan gözlerle baktı. Felix etkili ve canlı bir anlatımla, henüz uygun bir tonla, sadede gelememiş olan ve amcasına aşılması güç bir şahıs gibi görünerek kendini ifade ediyordu. Hayatında ilk defa, söylediğim gibi, Bay Wentworth bir sorumluluktan kaçıyordu. Yeğeninin bu saçma önerilerine nasıl bir tepki verebilmesi gerektiğine karar vermenin üzerinde kalmamasını ciddi bir şekilde arzuluyordu. Felix'in şüpheli çıkarsamalarla aklını çelebileceği endişesi içindeydi ve vicdanı ona uyanık olmanın en iyi yolunun tartışmadan kaçınmak olduğunu öğretmişti. Yeğeninin bu hoş ziyaretinin uyum içinde geçip gitmesini diledi. Felix Charlotte'a, sonra Bay Wentworth'a ve yeniden Charlotte'a anlayışlı gözlerle baktı. Bay Wentworth ince kaşlarını yeğenine yöneltti ve Advertiser'ın ilk sayfasını çevirdi. ''Bir buket getirmeliydim.'' dedi Felix kahkahayla. ''Fransa'da hep böyle yaparlar.'' ''Biz Fransa'da değiliz.'' dedi Bay Wentworth ciddi bir şekilde. Charlotte da temkinli bakışlarla onu süzerken. ''Hayır, neyse ki bundan daha zor zamanlar geçirdiğim Fransa'da değiliz.'' ''Sevgili Charlotte, bana o hoş iyiliği yaptın mı?'' Ve Felix sanki birisi kendisini tanıştırıyormuşçasına ona doğru eğildi. Charlotte ona neredeyse dehşet içinde baka kalmıştı ve Bay Wentworth bu tartışmanın başlangıcı olabileceğini düşündü. ''Buket niçin peki?'' diye sordu Advertiser'ı kapatarak. Felix gülümseyerek baktı. ''Kız istemek için.'' Ve sonra bir sandalye çekerek şapkası elinde bir çeşit bilinçli bir resmiyetle oturdu. Kısa bir süre sonra Charlotte'a tekrar döndü. ''Benim iyi Charlotte'um, güzel Charlotte'um.'' diye mırıldandı. ''Beni kandırmadın. Bana karşı değilsin, değil mi?'' Charlotte ayağa kalktı. Fark edilmiyorsa da aşırı derecede titriyordu. ''Babamla kendin konuşmalısın.'' dedi. ''Sanırım yeterince zekisin.'' Fakat Felix de ayağa kalkarak ona kalması için yalvardı. ''Dinleyiciler önünde daha iyi konuşabilirim.'' dedi. ''Umarım bu tatsız bir konu değildir.'' dedi Bay Wentworth. ''Benim için çok hoş bir şey.'' Ve Felix şapkasını bırakarak ellerini hafifçe dizlerinin arasına kenetledi. ''Sevgili amcacığım,'' dedi. ''Tüm samimiyetimle kızınız Gertrude'la evlenmeyi arzu etmekteyim.'' Charlotte ağır ağır sandalyesine yeniden oturdu. Bay Wentworth yüzünde bir buzdağından yansıyan ani bir parlamayla baka kalmıştı. Uzun süre öylece kala kaldı. Tek kelime etmedi. Felix elleri hala kenetlenmiş bir halde geri yaslandı. ''Ah, bundan hoşlanmadınız ne yazık ki.'' Derinden mahcup olduğu yüzünün kızarmasından belliydi ve Charlotte bunu fark etti. Kendi kendine onun kızardığını ilk defa gördüğünü söylüyordu. Kendi de kızarmaya ve onun çok aşık olabileceğini düşünmeye başladı. ''Bu çok ani oldu.'' dedi Bay Wentworth nihayet. ''Bundan hiç şüphelenmediniz mi sevgili amcacığım?'' diye sordu Felix. ''O halde bu neden tedbirli olduğumu gösterir. Evet, bundan hoşlanmayacağınızı düşünmüştüm.'' ''Bu çok ciddi Felix,'' dedi Bay Wentworth. ''Bunu misafirperverliğe bir suistimal olarak mı düşünüyorsunuz?'' diye haykırdı Felix tekrar gülümseyerek. ''Misafirperverliği suistimal mi?'' diye çok yavaşça tekrarladı amcası. ''Felix'in de bana söylediği şey tam da buydu,'' dedi Charlotte özenle. ''Elbette böyle düşünüyorsunuz, kendinizi savunmayın,'' diye devam etti Felix. ''Bu apaçık bir istismar. İleri sürebileceğim tek şey bunun belki de affedilebilir olması.'' ''Gerçekten sırasıkla aşık oldum. Bunun çaresi bulunamaz. Gertrude'un babası olmanıza rağmen onun ne kadar sevimli biri olduğunu fark ettiğinizi sanmıyorum. Sevgili amcacığım, o içinde fevkalade cevherler barındıran bambaşka biri diyebilirim. Çekici bir kadın. O her zaman benim için son derece fazla ilgi odağım olmuştur.'' dedi Bay Wentworth. ''Onun hep mutluluğunu diledik.'' ''O halde işte burada,'' dedi Felix. ''Ben onu mutlu edeceğim.'' ''Buna o da inanıyor. Bunu fark etmediniz mi?'' ''Onun çok değiştiğini fark ettim,'' dedi Bay Wentworth. Felix'e karşı gibi gelen bir ergenlikte ruhsuz, sakin bir tonla. Sevimli bir bayan olmaya yeni başlamış olabilir. Gertrude aslında o kadar istekli ve içten ki, dedi Charlotte, çok tatlılıkla gözlerini babasının üzerinden ayırmadan. Onu övmenden memnuniyet duydum, diye haykırdı Felix. Kendine has alışılmamış bir mizacı vardır, dedi Bay Wentworth. Bu da övgü sayılır, diye yanıt verdi Felix. Aradığınız adamın ben olmadığımı biliyorum. Ne mevki ne servet sahibiyim. Gertrude'a dünyada bir yer sağlayamam. Sahip olmak istediği, rahat yaşayabileceği dünya üzerinde bir yer. Vazifelerini yerine getireceği bir yer, dedi Bay Wentworth. Ah, vazifelerini ne kadar da fevkalade yerine getirir, diye haykırdı Felix, neşe saçan yüz ifadesiyle. Ondan öyle ince bir görüşe sahip ki, fakat bunun da üstesinden gelecektir sevgili amcacığım. Bay Wentworth ve Charlotte sanki çeviklikle koşan bir tazıyı izlercesine onu seyrediyorlardı. Elbette benim yanımdayken yeteneğini gizleyecek, örnek olmak istemeyecek. Ben onun örneği, ilacı olacağım. Şu an biliyorum ki benden hoşlanıyorsunuz. Kesinlikle bunu kanıtladınız. Fakat benim havai ve meteliksiz ve pejmürde olduğumu düşünüyorsunuz. Evet, doğru. Bin defa doğru. Ben başıboş, dağınık bir adamım. Bir kemancı, bir ressam, bir aktör. Fakat söylenmesi gereken bir şey var ki, ilk andan itibaren size müthiş hayran kaldım. Bana daha önce hiç sahip olmadığım vasıflar yüklediniz. Ben bir bohemim, evet. Fakat Bohemia'da her zaman bir beyefendi gözüyle bakılırım. Keşke birkaç eski arkadaşımı görebilseniz. Onlar size söylerler. Sevdiğim özgürlük fırsatlar değil. Günahlarımın tamamı hafif kabahatlerden ibaret. Her zaman komşumun mal mülküne, komşumun eşine saygı duymuşumdur. Anlıyor musunuz sevgili amcacığım? Bay Wentworth anlamış olmalıydı. Soğuk mavi gözlerini dikkatle Felix'in üzerinde odaklamıştı. Ve sonra kendimi topladım. Hepsi bitti. Ani bir karar verdim. Hayatımı kazanabileceğimi gördüm. Çok adil bir şekilde dünyayı dolaşarak ve kötü portreler çizerek. Bu harikulade bir iş değil. Fakat fevkalade saygın bir iş. Bunu inkar edemezsiniz, değil mi? Dünyayı dolaşmayı kastediyorum. Ne yazık ki her zaman yapacağım gibi hoş pozlar veren kimseler arayışında olduğumu inkar etmemeliyim. Hoş dediğimde nazik pohpohlamalardan kolay etkilenen kişileri ve vaktinde ödemelerini kastediyorum. Gertrude benim gezilerimi paylaşmaya istekli olduğunu ve bana modellerimi bulmada yardımcı olacağını söylüyor. Hatta bunun çok güzel olacağını düşünüyor ve bu da beni üçüncü noktaya getiriyor ki Gertrude benden hoşlanıyor. Ona biraz cesaret verin. Göreceksiniz, size böyle söyleyecektir. Felix'in konuşması açıkça dinleyicilerinin hayal gücünden çok daha hızlı çalışıyordu. Hitap yeteneği sanki derin, durgun bir gölde savrulan sandal misali uzun bir sessizlik girdabına yol açıyordu. Ve hala yalvarıyordu, parlak, ısrarlı tebessümüyle. Yukarı kalkmış kaşları etkileyici ağzıyla birlikte konuşmaya hevesliydi. Konuşmasını bitirdikten sonra ve bakışları babadan kızı arasında hızla mekik dokurken bu talebin etkisini görmek için bekledi. Bu parasızlığınızla alakalı bir durum değil, dedi Bay Wentworth ciddi bir suskunluğu bölerek. İşte bunu söylemeniz çok güzel. Sadece kişiliksiz olduğumu söylemeyin yeter. Çünkü karakter sahibiyim. Sizi temin ederim ki kişilikliyim. Ufak tefek, azıcık yanlışları da olsa hala makul ve gerçek. Felix'e bunu Bay Brandt'la alakalı olduğunu söylemeyecek misin baba, diye sordu Charlotte muazzam bir uysallıkla. Sadece Bay Brandt değil, dedi Bay Wentworth ciddiyet ve vakarla ve uzun bir süre dizlerine baktı. Açıklaması zor, dedi. Belli ki çok adil davranmayı istiyordu. Bu ahlaki temellere dayanıyor. Bay Brandt'ın dediği gibi Gertrude için en iyi şeyin ne olup olmadığı sorusu önemli. Daha iyi olan nedir sevgili amca, diye aceleyle karşılık verdi Felix ayağa kalkarak ve Bay Wentworth'un karşısında dikilerek. Amcası dizlerine bakıyordu fakat Felix yaklaştığında bakışlarını yüz yüze geldiği kapı kulbuna yöneltti. Genellikle bir kızın sevdiği adamla evlenmesi tamamen iyi bir şeydir, diye haykırdı Felix. O konuşurken Bay Wentworth kapı kulpunun çevrildiğini gördü. Felix neşeli tartışmasını aktarıncaya kadar kapı açılmaya başladı ve hafifçe aralandı. Kapının tamamen açılmasıyla birlikte Gertrude orada dikiliyordu. Heyecanlı görünüyordu. Güzel donuk gözlerinde bir kıvılcım belirdi. Yavaşça fakat azimli bir havaya bürünmüş, kapıyı hafifçe kapatarak geliyordu. Odada bulunan üç kişiye göz gezdirdi. Felix elini tutarak Gertrude'a doğru ince bir nezaketle yöneldi. Charlotte ise